Het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een groot deel van het losgeld teruggevonden dat was betaald na de grote cyberaanval op Colonial Pipeline. Het oliepijpleidingbedrijf werd vorige maand aangevallen door een hackersgroep uit Oost-Europa. Daardoor vielen systemen uit en kwam in verschillende Amerikaanse staten de helft van de pompstations zonder brandstof te zitten. Van de 75 bitcoin die is betaald aan losgeld is meer dan 80% teruggehaald doordat de FBI toegang kreeg tot een digitale bitcoin-portemonnee. Het losgeld was zo'n 4 miljoen euro waard, maar is door de koersdaling van de bitcoin wel met ongeveer de helft in waarde verminderd. De voormalig coördinator van het landelijk consortium hulpmiddelen, Rob van der Kolk, zegt dat de mondkapjesdeal met Siewert van Linde en zijn partners helemaal niet nodig was. Er waren op dat moment genoeg hulpgoederen geleverd, zei hij in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Het ministerie van Volksgezondheid, dat het consortium had opgericht, drong er volgens Van der Kolk toch op aan. Volgens hem gebeurde dat onder druk van de media. Van der Kolk zei verder dat Van Linden onbetrouwbaar was omdat hij loog over het ondertekenen van een convenant waarin stond dat zonder winstoogmerk gewerkt zou worden. Ook wisten Van Linden en zijn partners volgens Van der Kolk, doordat ze rondliepen bij het consortium, wat het maximum tarief was voor de mondkapjes en gingen ze daar met hun prijs net iets boven zitten. De politie heeft maandenlang in veel landen criminele organisaties kunnen afluisteren en volgen. Dat gebeurde via cryptotelefoons die de criminelen hadden gekocht van politieinformanten en undercoveragenten, meldt de Telegraaf. De criminelen dachten dat ze versleutelde berichten naar elkaar konden sturen, maar de politie kon meelezen. Ook kon de politie de locatie van de telefoons volgen en stemvervormers op afstand uitzetten. De operatie heeft geleid tot honderden arrestaties in binnen- en buitenland. Het weer vannacht is het helder en het koelt af naar een graad of 11. Overdag opnieuw een zonnige dag bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Goedenacht, mijn naam is Lisa Konings en dit is Focus. En vannacht met de mooiste podcast en reportages van NPO Radio 1. En met straks een podcast van de NOS over LHBTI'ers in de topsport. Want is er wel genoeg representatie? Nou ja, alvast een kleine spoiler. Het kan echt veel en veel beter. De podcast Schaduwspits hoor je straks na muziek van de Minimaisons. Dit is Vertigo. Run for cover. Oh, you know, that's how it goes. Dat waren de Minimaisons samen met Alex Turner en Vertigo. Focus. Rivka, Jeroen en Winfried, allebei LHBTI'ers en journalisten bij de NOS, willen heel graag een topvoetballer spreken die in de kas zit. Want waarom kiest hij ervoor om niet openlijk zichzelf te zijn? Jeroen, ooit een zeer goed tennisser, vraagt zich af of zijn tenniscarrière anders was gelopen als hij een rolmodel had gehad. Want zijn er parallellen te trekken met het voetbal? Luister naar de verhalen van oud-voetballer en volkszanger John de Bever, toptennisser Demi Schuurs en vertrouwenspersoon Thijs Smeenk. En ontmoet de oude tennismaten van Jeroen in de podcast De Schaduwspits. NPO Radio 1. NOS Podcast. Hoe vind je iemand als je niet eens weet wie je precies zoekt? In de vorige aflevering hoorde je hoe wij, Rivka, Winfried en ik, Jeroen, dit verhaal begonnen. Ik voel me er niet helemaal gemakkelijk bij, moet ik zeggen. Het is een beetje awkward, toch? Wij staan hier langs de kant van het veld dit te zeggen. En het voelt fysiek wel het dichtstbij dat we tot nu toe zijn geweest. Hoorden we een schokkend verhaal van een voetballer die wel uit de kast kwam. Hij is toen gevlucht naar Engeland. Hij heeft een afscheidsbrief geschreven en heeft zich verhangen. En bevestigde Karin Blankenstein ons idee dat een persoonlijke brief ons wel eens kan helpen om een voetballer te vinden die in de kast zit. Maar wij dachten ook nog, we schrijven een brief. Ja? Misschien helpt dat? Dat denk ik wel. Dat geeft toch een stuk vertrouwen. Het is ergens begin februari als Winfried appt. Hoi, in Duitsland is er al een collega die in alle openheid over zijn voorkeuren spreekt en succesvol voetballer. Hij heeft alvast een begin van de brief getikt die uiteindelijk bij mensen in de voetbalwereld terecht moet komen. Dat snappen we, maar een kleine bijdrage kan al veel betekenen voor anderen. Lijkt me prima zo. Prima, dacht ik toen nog. Niet wetende dat alle feedback van collega's uiteindelijk zou leiden tot 28 versies. Hey Jeroen, hallo. Ik zou nog even feedback geven op de brief die jullie hebben gemaakt. Hey Winfried, Giselle hier. Ik vind het nog steeds een beetje gek dat je jezelf aanbiedt als vertrouwenspersoon voor iemand die jou niet kent. Maar goed, dat is aan jou. Jongens, ik lig net in bed en opeens twijfel ik toch echt over de toon van die brief. Hey, morgen toch nog maar een keer naar kijken. In deze aflevering beloof ik dat die brief echt afkomt. Wacht. Is de brief nu af? Ja, maar stuur maar even naar mij, want ik ga er nog even met Giselle. Maar staan we voor de volgende vraag. Want hoe komt die brief ook echt bij een speler terecht? Nou, je merkt al dat ik een beetje voorzichtig ben. Dat ik heel erg kijk, we moeten niet te veel pushen en niet te juist ongemakkelijk maken. Vindt zanger en ex-homo-voetballer John de Bever het eigenlijk alleen maar gezeur waar we mee bezig zijn? We moeten ook niet zo zeikers zijn. Wij zijn ook wel een beetje zeikers. En kom ik sinds jaren weer eens op mijn oude tennisclub om uit te zoeken welke invloed mijn homoseksualiteit op mijn eigen sportcarrière heeft gehad. Maar dacht je wel aan mijn bewegingen? Ja, meteen al. Echt? Ja, absoluut. Wat dan? Gewoon wat vrouwelijker. Gebogen armen, wat minder sterk. Je luistert naar De Schaduwspits, een podcast van de NOS van Rivka op het veld, Winfried Baaiens en Jeroen Gortworst. Een zoektocht naar buitenbeentjes op het voetbalveld. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, dat zou je wel willen. Sorry dat dit de rest van de dag in je hoofd zit, maar dit nummer was een hit. Toen de Oranjespeelsters in 2017 Europees kampioen werden, was dit hun lijflied. Het is het bekendste nummer van volkszanger John de Bever. Volkszanger, dat is wat ik dacht dat hij was. Maar John is meer dan dat. In een vorig leven was hij ook de beste zaalvoetballer van de wereld. En, zie ik op Wikipedia, hij heeft ook nog een blauwe maandag in de eredivisie gespeeld voor FC Dordrecht. Ja, ik kon behoorlijk zaalvoetballen. Ja. Ja. John de Bever, met een uitstekende actie. Bever, het is 2-2. Carnavalsheld John de Bever is ook een Nederlandse profvoetballer die wel voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Oké, hij is nu niet meer actief, maar alsnog. En dan opeens valt mijn oog op een ander nummer van John. We zijn toch allemaal hetzelfde. Je mag van alles vinden, maar met een goed humeur. Hoe meer ik over John hoor en lees, hoe meer ik het vind klinken alsof hij denkt dat het helemaal niet zo'n probleem is om homo te zijn in de voetbalwereld. Ik heb een afspraak gemaakt om even met hem te videobellen. Samen met zijn man, tevens manager Kees, zit hij in zijn huis in de buurt van Alicante in Spanje. Hoe gaat het, John? Lekker Spaans zonnetje, kan ik me voorstellen. Ja, het is 25 graden nu, dus het gaat best goed. Hij ziet er zongebruind uit. En ik leg hem al snel uit dat we met een podcast bezig zijn. En die gaat over voetbal en homoseksualiteit. Oh, wat vies. Ja, ik heb daar nooit zo'n probleem van gemaakt, eerlijk gezegd. Want ik ben gewoon mezelf en ik kwam met een vriend naar het voetballen. En een ander kwam met zijn vriendin. Dus ja, ik heb er eerlijk gezegd helemaal geen last van gehad. Kijk, luister, ik kwam niet in een roze jurk naar het voetballen toe, snap je? Of met een handtasje. Dus ja. Ik had denk ik niet de uitstraling van een homo. Er zijn natuurlijk wel homo's die wel die uitstraling hebben. Ik denk dat het daar iets moeilijker voor is als een mannelijk homo, zou ik het zo zeggen. En ging het er in de kleedkamer bij jou dan nooit over als je teamgenoten dat wel wisten? Ja, natuurlijk werden wel eens schijntjes gemaakt. Ik had er niks mee. Ik nam ook wel eens ooit 10 zeepjes mee en dan gooide ik het in de douche. Ik zei, kom aan jongens, daar gaat hij weer. Natuurlijk wel eens een geintje. Maar ja, dat doet zoveel rode mensen en met eenmaal met grote oren. En ik moet dat niet zo nauw nemen, vind ik. Eigenlijk proef ik een beetje bij jou dat doe niet zo moeilijk. Ja, zo denk ik er ook over. Ik doe hier aan mee omdat jullie dat gevraagd hebben. Maar ik denk dat het als Messi of Ronaldo morgen zouden zeggen dat ze homo zijn, dat er helemaal geen probleem is. Oké, wacht even. John is zelf ex-voetballer en homo. Maar denkt dat het geen probleem is als Messi of Ronaldo morgen uit de kast zouden komen. Maar als dat zo is, dan hoeven we deze hele podcast toch helemaal niet te maken. En daarbij, dat is toch precies het probleem. Want er zijn geen topvoetballers die uit de kast komen. En ook de mindere goden op het voetbalveld niet. Had het iets voor jou betekend als er in jouw periode als voetballer een groot homo-boegbeeld was geweest? Ja, maar ik heb toen ik voetballer zat homo's meegemaakt die bij mij voetbalden. Dus, en die hadden gewoon een vrouw en een kind. Dus ja, jongens, zeg het maar. Dat is een keuze in het leven. En iedereen kiest zijn eigen ding. Ik wist natuurlijk, toen ik zelf homo was, dacht ik de enige homo was in de voetbalwereld. Zo was het niet. Nee, ik heb echt wel met jongens gespeeld die ook homo waren. Maar die hebben nog steeds geen vriend. Staan ergens op de parkeerplaats misschien. Ik laat even bezinken wat ik nou net heb gehoord. Dit klinkt namelijk een stuk minder luchtig dan wat hij hiervoor zei. Homo's zijn er dus wel degelijk, zegt John, maar komen er dus niet voor uit. Oké, jongens, nou, ik heb John gesproken. Is wel echt een leuk geluid voor de podcast, hoor. Eigenlijk zegt hij, doe niet zo moeilijk, kom ervoor uit of niet, maar zeur niet zo. Winfried, dat vind jij toch ook? Ja, ik noem jou een soort de John de Bever van onze groep, omdat jij toch altijd lichtvoetig over het leven nadenkt, denk ik. En ook wel over wat voor rol jouw homoseksualiteit speelde in je leven. Jij was een talent in ontwikkeling. En nou, dat kan bij sport natuurlijk in de weg zitten. En dat hoor ik ook best wel vaak van atleten. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Speelde het een rol bij jou? Zat mijn homoseksualiteit in de weg bij mijn eigen sportieve ontwikkeling? Net als John weet ik hoe het is om homo te zijn in de sportwereld. Maar ik weet ook maar al te goed dat het niet zo vanzelfsprekend is als hij zegt om uit de kast te komen op zo'n plek. Ga je nou hier in de parkeergarage omkleden? Zal ik het hier maar even doen? Had je dat niet even lekker op het toilet kunnen doen? Ja, wat denk jij? Ik weet niet of de kleedkamers zo open zijn. Nee joh, ga maar lekker hier in je boxer. Om een antwoord te zoeken op de vraag hoeveel invloed mijn homo zijn had op mijn eigen sportcarrière, sta ik samen met Rivka bij mijn auto in de parkeergarage van de NOS. En ik merk dat de zoektocht die we gaan beginnen me nogal zenuwachtig maakt. Je ziet er zo nerveus uit, holy fuck. Waar is mijn telefoon? Hier. We gaan eerst naar mijn oude tennisclub in Hoorn om het met twee oude tennisvrienden, Stef en Sam, te hebben over homoseksualiteit in de tenniswereld. Iets waar ik het vroeger het liefst zo min mogelijk over had. En waar ik zelfs nu ook niet om sta te springen. Wat vind je hier zo heftig aan dan? Het is alles wat ik gewoon al mijn hele leven probeer te vermijden. Moet ik nu opeens voor die hele stomme podcast moet ik dat alsnog gaan doen. Ik ben dus zelf geen voetballer. Maar toch zijn er belangrijke overeenkomsten tussen mij en onze voetballende schaduwspits. We zitten allebei in een sport waar homoseksualiteit niet lijkt te bestaan. Want het aantal homoseksuele mannen in het betaald voetbal is hetzelfde als in het betaald tennis. Nul. Niet bij de internationale top, maar zelfs bij de top van Nederland is er geen één homo uit de kast. Behalve ik, 10 jaar geleden. Wat is nou het ergste dat kan gebeuren? Je gaat niet dood. Toch? Gewoon ongemakkelijkheid. Ik krijg gewoon buikpijn van ongemakkelijkheid. Ja, jij haat ongemakkelijkheid. Ik word al ongemakkelijk. Ik kan al helemaal onder een deken kruipen als ik op tv ongemakkelijke dingen zie. Dan word ik al niet goed. En nu kom ik er niet onderuit. Voor de podcast is ongemakkelijkheid heerlijk. Ja. Oké, let's go. Op naar Hoorn. Onderweg in de auto vertel ik Rivka dat ik begon met tennissen toen ik 6 was. 1 keer per week trainen werd al snel elke dag trainen. Ik speelde veel toernooien, won af en toe wat prijzengeld en op een gegeven moment stond ik 28e van Nederland in de dubbel en 60e in de enkel. 10 jaar geleden kwam ik uit de kast op mijn club in Hoorn. Ik was in het mannentennis de enige en wilde vooral niet dat anderen dat ongemakkelijk zouden vinden. Ik lachte daarom vaak mee met grapjes. Geloof me, die worden veel gemaakt. En als iemand met homo schold, liet ik altijd blijken dat het echt niet erg was. Maar 1 specifieke situatie kan ik me nog heel goed herinneren, vertel ik Rivka onderweg. Er was namelijk een keer een toernooi bij mij op de club. En toen speelden er 2 jongens tegen elkaar op de baan waar ik naast zat. En ik was op dat moment net uit de kast. En toen sloeg Stef, zo heette een van de jongens, op een vrij belangrijk moment een bal echt met zo'n boogje, zeg maar, in het net. Echt gewoon een hele, hele, hele slappe bal. En toen riep hij dus keihard, wat een homobal! Ik weet dat moment nog heel goed. Stef schrok zich dood en sloeg zijn handen voor zijn mond. En rondom de baan zaten wel 40 andere jongens die allemaal gespannen afwachten hoe ik zou reageren. In een split second besloot ik om het weg te lachen. En toen zei ik zoiets van, nou ja, zo sla ik ze dus altijd. Zulke homoballen sla ik altijd, zoiets zei ik toen. En iedereen natuurlijk lachen, de angel was eruit. En meteen daarna dacht ik, heb ik nou het goede gedaan? Heeft die situatie mijn tenniscarrière beïnvloed? Dat is waarom we hier zijn. Om het antwoord op die vraag te vinden heb ik Stef, de jongen die schold op de baan, en Sam, een van de jongens naast de baan, gevraagd om ook naar de club te komen. Maar waarvoor ze komen, dat heb ik er niet bij gezegd. Als ik de auto parkeer, schieten wel 100 gedachten door mijn hoofd. Ze vinden me vast en zeikerd. Ze weten dit moment helemaal niet meer. Ik wil geen zeurhomo zijn. Had ik toch moeten zeggen waarvoor ze straks komen? Straks heb ik het veel groter gemaakt in mijn hoofd. Ja, dit is het. Tennisclub Juliana. Tennisclub Juliana in Hoorn. Wel mooi zo, tussen de bomen. Hier is de profcarrière of de bijna profcarrière van Jeroen Gorthorst begonnen. Ja, jullie noemen het echt een profcarrière, maar dat is echt tussen waar aangezet. Ik denk dat als je dat aan al deze mensen hier gaat vragen, dat ze dat allemaal zullen ontkennen. Maar ik heb hier wel echt, ik ben hier al vanaf kleins af aan. Ik voel me eigenlijk altijd gelukkig als ik weer een keer op een tennisclub ben. Het voelt namelijk alsof er nooit iets is veranderd. Ook nu staat er een groep jongens hard te trainen. En zonder dat ik ze ken, weet ik dat ze om 4:30 zijn begonnen en tot 7:00 door moeten. En nog voor ik daarover nadenk, zie ik per toeval in de verte mijn oude trainer Bart staan. Ik heb hem denk ik al jaren niet gezien. Sorry hoor, dat is mijn eigen trainer. Ja, dat is Bart. Oh, zou hij me zien? Hey! Verrassing, hè? Ik ben in semi-sport, semi-werkte nu. Mijn band met Bart vond ik vroeger al bijzonder. Ik vertrouwde hem in veel opzichten meer dan wie dan ook. We hebben veel herinneringen samen die hij ook nu meteen begint op te halen. Ik zag laatst een paar foto's van ons, hè? Weet je? Trouwens, volgens mij was dat een beetje dezelfde kleur shirt wat je daar doet. Ja? Hoe is het? Goed. Goed. Wat kom je doen? We komen een podcast opnemen. En daar gaat die over nu? Over homoseksualiteit en sport. Succes. Je kan jezelf wel als voorbeeld nemen. Want ik was natuurlijk de enige, voor mijn gevoel, die ervoor uitkwam toen. Ja, ken jij er nog een? Nee, ik ga het niet over hebben. Maar jou ook niet over gehad, toch? Echt wel? Echt niet. Wedden? Nee, ik weet het nog. Dat was daar op die baan. Ja, toen je het vertelde bedoel je? Ja. het over hebben is... Hey Jeroen, val jij nou op jongens of val jij op meiden? Op wie val jij? Ja, we hebben als het namelijk niet zo is... kan het ook een... ja, niet leuk voor iemand zijn. Ja. Weet je? Ja. Dus ja. Jij was het eerst tegen wie ik het zei, ja, van tennis, daar. Ja. Weet je, hoe denk je dat je... Ja, iets in het rand van... Ja, Jeroen, geen probleem, dat wisten we allemaal, zoiets. Ja, zoiets zei je. En je zei... Als grapje wel, maar dat vind ik nog steeds heel leuk. Zag ik aan de eerste voorhand die je sloeg. Oh ja. Ja. Jij zei dat je mijn voorhand mannelijk had gemaakt. Ja, dat is wel erg. Hè? Als ik het nu terug hoor, is het wel erg eigenlijk gewoon. Maar dacht je wel aan mijn bewegingen? Ja, meteen al. Echt? Ja, ja, ja. Ja, absoluut. Wat ja, dan? Gewoon wat vrouwelijker. Gebogen armen, wat minder sterk. Wat open voorhand inzet, technisch gezien, zeg maar. Nee. Alleen, dat is niet bij iedereen zo. Dus het is niet 100% gegarandeerd, natuurlijk. Ja. Gewoon wat vrouwelijker. Gewoon wat vrouwelijker. Ik kan me voorstellen dat je nu luistert en denkt... zegt hij dit nou echt? Maar ik herken eerlijk gezegd precies wat hij bedoelt... als ik mijn oude tennisfilmpjes terugkijk. Ik had vroeger een vrij sierlijke, laat ik het zomaar noemen... in plaats van vrouwelijke, voorhandbeweging. We hebben daar ook vaak lol om gehad. Ik vond het juist wel fijn dat Bart die grap maakte. Precies op het moment dat ik uit de kast kwam. Ik wilde niet dat we over dingen waar we eerder met elkaar over konden lachen... nu opeens heel verkrampt gingen doen. Terwijl Bart zijn groep gedag zegt... zie ik in de verte Stef en Sam aankomen lopen. Jongens, dit is zo lang geleden. Dit is heel lang geleden. Hoe gaat het met jullie? Ja, met mij gaat het goed. Met jou? Ja? Ja, goed. Jullie zijn helemaal veranderd. 16 kilo zwaarder, denk ik. Na een beetje smalltalk over het gewicht van Sam... kom ik snel ter zake. Hebben jullie... eigenlijk een idee waarom ik jullie bericht heb gestuurd. Ik ook wel. Oké, want wat denk je dan? Omdat ik natuurlijk nog wel eens scheld op de baan. En dan richting de homo's, dat denk ik. Ja, wat denk jij dan? Nou, ik had daar ook een handje van. En ik weet dat ik ooit op de baan waar wij nu voor staan, baan 4, speelde ik toen tegen jou. Ja, toen schreeuwde ik ook iets over de baan waar ik achteraf wel heel veel spijt van had. Ja, oh, ja, wat schreeuwde je dan? Maar iets van vuile homo dat je bent, zoiets. Eerlijk gezegd had ik dit nooit verwacht. Stef weet deze situatie ook nog. Oké, op een paar kleine verschillen na dan. Maar ik stond niet tegenover je, maar ik zat hier op dit bankje. Oh, shit. Ik vertel hem hoe ongemakkelijk ik dat moment vond. Niet per se om wat hij zei, maar wel hoe iedereen langs de kant van de baan mij aan zat te kijken hoe ik hierop zou reageren. Ik dacht, het maakt dus uit voor al deze mensen hoe ik nu reageer. Maakt dus uit hoe zij naar homo's kijken. Omdat ik dus de enige was. Alsof ik een soort van reactie moest geven namens alle homo's. Ja, ik volg je wel, ja. Ik denk als je bij mij had weggelopen, had het me best wel pijn gedaan. En ook omdat je op de baan, als buiten de baan, een maat van me bent geweest, weet je wel. Achteraf heb ik er ook over nagedacht. Dat ik dacht van, oh ja, dat moet ik ook niet doen. Dan moet ik mee oppassen. Heb jij nadat dat gebeurde daarover nagedacht? Ja, maar dat had ik wel na elke wedstrijd waar ik gewoon uit mijn plaat ging op de baan, ja. Eigenlijk vind ik hun reactie best wel lief. Het wordt me duidelijk, en dat had ik me eigenlijk nooit echt zo concreet gerealiseerd... dat ik op tennis er alles aan deed om geen buitenbeentje te zijn. In de gesprekken met mijn tennisvrienden viel me trouwens nog iets anders op. Waren er andere homo's? Die zullen er zeker zijn. Ik ken ze niet verder, maar ik denk dat die er wel zijn, ja. Ze zijn er wel, maar waarom kennen we ze niet al? Ja, geen heel goede vraag. Geen idee, maar ook nooit over de aangedacht eigenlijk. Een beetje, hè? Toch, die voetballers toch ook een beetje die... Je hebt ze wel, maar je hoort ze niet, zeg maar. Nee, er zijn in de tennis gewoon heel weinig, inderdaad. Wat dat betreft. En in het meidenscreen natuurlijk des te meer. Ja. In het meidenscreen maken het helemaal goed wat dat betreft. Goedemorgen. Hallo. Reed jij nou gewoon tegen de stoep aan? Een van de tennisvrouwen die het wat dat betreft helemaal goed maakt, is Demi Schuurs. Ze is een van de beste dubbelspeelsters ter wereld, lesbisch... en ook nog eens de zus van Ajaxie Per Schuurs. Ik zoek haar de volgende dag samen met Rivka op in haar sportschool in Beek, in Limburg. Rivka wilde mee, alleen moest ze me dan wel één ding beloven. Ze mocht niet tegen Demi beginnen over mijn eigen tenniscarrière. Want dat vind ik gênant. Ze zweerde dat ze dat niet zou doen. Maar toen we aankwamen, was dit het eerste wat uit haar mond kwam. Jeroen heeft ook getennist op redelijk niveau. Dus. Maar niet zo goed als jij, hoor. Nee, maar ik heb wel mijn hele leven getennist. Dat wel. Oké. Ja. Als de ongemakkelijkheid van het moment is weggetrokken, gaan we ergens zitten in een zaaltje boven de sportschool. Ik ben vooral benieuwd hoe zij als lesbische speelster kijkt naar de afwezigheid van homo's in het mannencircuit. Ja, ik denk dat het een beetje is dat het wel een beetje een naam heeft gekregen ondertussen. Van, dat het opvalt dat mannen in de sport niet echt uit de kast komen. En ja, op tennisvlak ook, daar heb je misschien wel andere dingen waar je rekening mee moet houden. Kom je uit de kast? Vind je dan nog wel een dubbelpartner voor de volgende weken of jaren? Ja, en ook publiek. Ik denk dat als jij gaat spelen ergens en je krijgt ook vaak haatberichten en zo. En dan ga je toch nadenken en wie weet wat iemand uit het publiek tegen je zegt. Ja, en dan presteer je ook minder, omdat dat is natuurlijk niet leuk als dat gebeurt. Dus ik denk dat ze daar allemaal wel heel voorzichtig in zijn. Denk je wel dat ze er zijn? Ik denk het wel. Het kan niet anders. Staan er in de top 200 van de ATP-lijst, staan daar homo's tussen? Ik denk het wel. Het kan bijna niet anders, denk ik. Als je dan ziet hoeveel vrouwen er rondlopen die op vrouwen vallen, ja, dan moeten ook mannen rondlopen die op mannen vallen. Dat kan niet anders. Vind jij het belangrijk dat er een man zou opstaan die het gewoon zegt? Ja, en in bepaald deel wel. Omdat ik denk dat het heel veel andere mensen kan helpen. En heel veel andere mensen ook gelukkiger kan maken. Ik heb ook al vaak berichten gehad van mensen die dan vragen van, ja, hoe heb jij dat gedaan? En ik weet niet hoe ik het moet gaan vertellen aan mijn ouders of zo. En ja, dat zijn tegenwoordig antwoord ik niet meer op alle berichten. Maar dat zijn wel berichten waarvan ik zoiets heb van, nou, hier kan ik iemand echt mee helpen. Demi is een rolmodel voor jonge meisjes. Terwijl we nog wat verder praten, vallen er in mijn hoofd een aantal kwartjes op zijn plek. Als je de enige homo bent in een sport, of dat nou in de voetballerij is, of in dit geval de tenniswereld, kost dat energie. Dan ben je bezig met hoe mensen naar je kijken, hoe je moet reageren in sommige situaties en met wat je wel en niet zegt. Energie die je dan niet kan stoppen in je ontwikkeling als sporter. Ook ik heb dat gevoeld. Een rolmodel had dat voor mij wel makkelijker gemaakt. Ik denk als ik, toen ik 17 was en er was een voorbeeld op de tennistour, iemand die uit de kast was gekomen, ik weet zeker dat ik diegene een bericht had gestuurd. Ja. Ik had wel 100 vragen willen stellen. Jij had dat voorbeeld nodig gehad. Zeker. Misschien wel. Ja. En gewoon ook het gevoel dat je dus niet de enige bent. Dat is de reden waarom ik zeg, denk je, dat het belangrijk is. Ik denk het wel. Als ik terugrijd uit Limburg, wil ik Winfried bellen om te zeggen welke inzichten ik bij Demi had gekregen. Maar terwijl ik in de auto zit, overvalt me nog een andere gedachte. Ik denk terug aan een gebeurtenis die voor mijn gevoel misschien nog wel de meeste impact heeft gehad op mijn sportcarrière. Toen ik 17 was, kreeg ik een sportbeurs om in de Verenigde Staten voor een universiteit te tennissen. De University of Iowa, een universiteitsstad op 4 uur rijden van Chicago, met tennisbanen ergens diep verborgen tussen de maïsvelden en met een havik als mascotte. This place is called Iowa and its people are the Hawkeyes. We fight for our university. It's time to fight. It's time to fight for Iowa. Ja, ik schrik er ook van, maar dit was wel ongeveer de sfeer. Universiteitssport is in Amerika belangrijk. Dat zag je alleen al aan het American Football Stadion, dat plek had voor 70.000 mensen. De omstandigheden waren daar ideaal om in 4 jaar klaar te stomen voor een eventuele profcarrière. En dus liet ik na de middelbare school huis en haard achter en vertrok ik naar de andere kant van de wereld. Goed om te weten, ik zat toen nog in de kast. Maar ik vertelde het in Amerika voor het eerst aan 1 iemand. Lexi, een goede vriendin die speelde in het vrouwenteam. Ik besluit haar te bellen. Hey! Oh my god, I'm so excited. I know. So how are you? I'm good. I'm just surviving life right now. Lexi verschijnt 10 minuten later dan gepland op mijn scherm, met een enorme opgerolde roze handdoek op haar hoofd. I have a pink towel on my head because I'm about to go to work, but it's not the fashion statement I'm going for. I think you're the only person I told I was gay. Do you remember that? Oh yeah, I remember the moment. And you were saying like I have to tell you something. So it wasn't like a full I'm gay moment. It was like you warmed me up a little bit into the idea and then you executed the punchline. Het feit dat ik homo was kwam als een verrassing voor Lexi, want op alle feestjes, en die waren er in de weekenden genoeg, gedroeg ik me heel anders met meisjes en zo. We went to tons and tons of parties and had a fantastic time. You were a flirtatious, charismatic life of the party. 100%. And, you know, you were kissing some girls here and there. Überhaupt had ik het idee om in Amerika volledig uit de kast te komen, al in de eerste week heel diep weggedrukt. De Amerikaanse sportwereld is keihard, met een coach die zowaar nog harder was. Steve heet hij. En hij zag er eigenlijk meer uit als een uitsmijter dan als een tenniscoach. Hij was groot en breed, gespierd en vooral heel erg behaard. Op bepaalde websites heb je zeg maar een aparte categorie voor dat soort mannen. I think you could have come out, but I think you would have had some insecurity issues about people looking at you differently if you did. Ik weet nog goed dat we een keer naar een toernooi in Texas reden. Ik als eerstejaars achter in het busje. De rit duurde 10 uur. Maar tijd om te plassen was er niet, zei Steve. Want plassen was volgens hem een emotie. Op de baan was hij net zo. Hij schreeuwde bij elke bal die ik in het net sloeg, liet me vaak om 6:30 's morgens komen om extra te trainen. En het is wel eens voorgekomen dat ik met een teamgenootje lopend terug naar het hotel moest naar een verloren wedstrijd. Voor zijn auto. Hij bepaalde het tempo. De coach. I don't want to say it, but I feel like the coaches would have been harder on you than they already were if they knew. Why? Because maybe they wanted you to be maybe tougher for the team, more athletic, more, I guess, more testosterone-y. And what do you think they would have done then to do that? Made you run more, been tougher on you, like picking on you verbally, saying, come on, let's go, let's go. So maybe it would have been more physically intense than it was for you during the time you were there, if they knew. Harder trainen en sneller lopen, omdat hij een homo sterker wilde maken voor het team. Na een jaar ben ik weer naar huis gegaan. Of nou ja, meer gestuurd. De coach wilde even met me praten, omdat hij mijn prestaties nogal vond tegenvallen. Hij vertelde me in datzelfde gesprek dat hij liever een talent uit Engeland naar zijn team wilde halen en dat hij het geld van mijn beurs daarvoor nodig had. Ik kon wel blijven, zei Steve, maar dan zou hij me elke ochtend om 4:30 laten komen om 20 kilometer te rennen. Dan zou ik vanzelf wel weg willen, zei hij. Hij bood me nog wel aan om een plek ergens anders in Amerika te zoeken, maar daar zei ik gelijk nee tegen. 5 dagen later zat ik met 3 koffers vol in het vliegtuig naar huis. Ik was teleurgesteld, maar gek genoeg voelde het ergens ook als een bevrijding. Terug naar mijn ouders en vrienden en ook terug naar een plek waar ik vrij kon zijn. Dat klonk beter dan op 3 jaar niet mezelf kunnen zijn in Iowa. Ik luister het appje van Winfried nog eens terug. Jij was een talent in ontwikkeling. Ergens speelt dat toch een rol dat je niet helemaal jezelf kan zijn terwijl je jong bent. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Speelde het een rol bij jou? Ik denk na. Zeg nooit nooit, maar ik weet bijna zeker dat ik sowieso niet goed genoeg was om op Wimbledon te komen. Toch zal ik nooit weten hoe goed ik echt was geworden als ik nog 3 jaar in Amerika had gebleven. Ondanks dat ik werd weggestuurd, was het ook echt een eigen keuze om terug naar Nederland te gaan. Ik wilde niet nog 3 jaar een leven leiden waarin ik niet mezelf kon zijn. Er borrelde iets in mij. En een paar maanden nadat ik terugkwam, kwam ik uit de kast. Ik kan me voorstellen dat er in de voetbalwereld om precies dezelfde redenen talent verloren gaat. Daar waar de belangen veel groter zijn en waar veel meer geld mee gemoeid is. Hey jongens, kennen jullie die grap van die brief die eindelijk af was? Nou, die is niet af. Voor de administratie, we zitten inmiddels op versie 17 van de brief. En die heeft hem met mijn toestemming weer aan een vriend van hem opgestuurd die homo is en amateurvoetballer. En die is heel kritisch. Oké, wachten we daar nog op. En dan echt sturen hoor. Mocht je je afvragen waarom het zo langzaam gaat met die brief? Het is een precair proces. We zoeken naar de juiste toon, de juiste woorden en vragen ons af hoe we een voetballer in de kast zover krijgen dat hij hem wil lezen en dan ook nog anoniem contact wil opnemen met ons. Het gaat ons niet om je naam of waar je speelt, maar wel om een deel van je verhaal. Ook doen we intussen onderzoek hoe die brief bij een speler terechtkomt. Dat willen we niet rechtstreeks via de clubs doen, omdat we bang zijn dat hij dan ergens in de prullenbak verdwijnt. Maar inmiddels hebben we met 5 mensen gesproken die zeggen rechtstreeks contact te hebben met spelers in de kast. Een van hen is Thijs Smeenk. Hij is zelf ook homo. Karin Blankenstein had het in aflevering 1 al over hem als vertrouwenspersoon van spelers. De volgende dag ga ik samen met Rivka bij hem langs op zijn oude club in Hoevelaken. Dit is mijn club, ja, waar ik ben begonnen met voetballen toen ik 5 was. En tot wanneer? 15. Dus ik heb 10 jaar gevoetbald. En dat had alles te maken met het thema waar wij het over hebben vandaag? Ja zeker. Ik vond het voetbal zelf nog steeds wel heel erg leuk. Alleen de jaren daarvoor gingen de gesprekken op het veld en in de kleedkamer gingen over hele andere dingen dan als je 15 of 16 bent. En dat vond ik zo lastig dat ik wel met een steeds minder prettig gevoel naar de voetbalclub toe ging. Ja, ik dacht dat ik het mezelf gewoon makkelijker kon maken door ermee te stoppen. Dat ik dan gelukkiger zou worden. Omdat ik dan die moeilijke momenten niet meer had. Veel dingen die Thijs zegt over bijvoorbeeld de kleedkamercultuur doen me denken aan die brief van de speler uit de Premier League, waar we het in aflevering 1 over hadden. I might be throwing away years of a lucrative career, but you can't put a price on your peace of mind. And I don't want to live like this forever. Heb je die brief gelezen? Ja. En wat vond je daar? Ja, het grijpt mij heel erg aan. Ik kan me ook al... Heb ik in het amateurvoetbal gezeten, maar ik heb heel veel herkenningspunten. En hij omschrijft heel goed, vind ik, waarom hij nog de tijd er niet rijp voor vindt om uit de kast te komen. De kleedkamer, dat vooral. Dat hij te macho, te moeilijk, te veel gevaren zien. Het is een cliché, maar als jij het veld opgaat en je zit met dat ding in je hoofd, dat is gewoon niet, dan ben je niet vrij. Dan kun je niet lekker voetballen, je bent niet gelukkig, je bent niet happy. En daarom is het fijn dat er ooit rolmodellen komen. Dat als er voetballers zijn, dat die gewoon kunnen zeggen van ik ben lesbisch, ik ben homoseksueel. Rolmodellen. Volgens Thijs zijn er in de Eredivisie op dit vlak meerdere potentiële rolmodellen. Maar toch kennen we ze niet. Zijn ze er? Ja, ze zijn er, zeker. Ik denk dat er veel meer zijn dan we nu denken of weten. En ik vind het beste voorbeeld, vind ik... Thomas Hitzelsberger, oud-Duits international. Ik was er zo blij met zijn coming out. Want het was de jongen die maakte zoveel overtredingen, pakte de meeste kaarten. En toen zeiden heel veel mensen, hij? En dat is nog steeds het probleem, vind ik, in de voetbalwereld. Als je mensen vraagt, omschrijf jij eens een homoseksuele man, krijg je nog steeds heel veel... Dan denken ze allemaal dat het een vrele linksbuiten is. Ja, en dat mensen bij de man ook wat mannen kunnen zijn, dat dringt nu langzaam door. En ik denk dat er best wel veel voetballers zijn geweest die het verhaal van Hitzelsberger hebben aangehoord. En hebben getwijfeld van, moet ik het misschien ook maar zeggen? Want zou ik het doen? Zou ik het doen? Of zou ik het toch maar niet doen? En het is echt iets van de lange adem. En ik denk als we hier weer staan over... ik vind het moeilijk om er een termijn aan vast te plakken. Maar ik denk een paar jaar dat het misschien al wel zover is. Een paar jaar? Zouden Winfried en Rivka dan toch gelijk hebben? Zij dachten al dat het best wel moeilijk zou worden. En ik was eigenlijk tot nu toe nog de redelijk positieve van de drie. Hoe schat jij onze kansen in dat wij daadwerkelijk iemand kunnen spreken? Ik denk dat je nu nog vooral uitkomt bij spelers die na hun loopbaan uit de kast zijn gekomen. Die kunnen vertellen waar ze toen tegenaan zijn gelopen. Maar actieve spelers? Actieve voetballers, daar geeft toch nog steeds wel, denk ik, de doorslag van... als ik het doe, na mijn loopbaan. Ja, ik heb zelf de hele tijd wel het gevoel dat ik denk van... ja, maar het gaat ons gewoon... lukken. Wij gaan iemand kunnen spreken. Maar als ik jou dan hoor, dan... Ja, straks, die moet me toch ergens wel een klein beetje in de schoenen. Op korte termijn wordt het heel pittig, denk ik. Ja. Inmiddels is de moed zo ver weggezakt... dat ik bijna niet eens meer durf te beginnen over die brief... waar we zo'n tijd mee bezig zijn geweest. Maar goed, eigenlijk zeg je, zo'n brief is wel de manier. Manier? Ja. Zeg je, het is niet de manier. Ja, ik ben wel even goed over het nadenken, manier. Hoor. Maar dan, ja, op deze manier vind ik het wel goed, want dan wordt er niet gepusht of zo. Dan krijgen ze in ieder geval wel de kans om het te lezen, om er zelf over na te denken. En dan is daar spelen zelf of ze wat mee doen of niet. Oké, laten we afspreken dat wij die brief gaan afmaken. Ja. Als die af is, sturen we hem naar jou door. Ja, dat is goed. En dan kan jij hem naar de mensen sturen die nu voetballen. Ja, dat zijn niet veel, maar wel. En nog in de kast zitten om te kijken of ze wellicht contact met ons zouden willen opnemen. Maar dat vind ik een goed idee. Nieuw, doen we. Ja. In aflevering 3 van de Schaduwspits zoeken we uit waarom het bij topsportende vrouwen eigenlijk helemaal geen probleem is om lesbisch te zijn. Er zijn zoveel mensen die het helemaal geen probleem vinden, maar die zitten niet de hele dag te tweeten, oh wat leuk dat je lesbisch bent. Vragen we ons af, waarom zijn er eigenlijk zoveel lesbische sporters, maar zo weinig homo's te vinden? Ik denk wel dat er gewoon minder zijn dan in een gemiddelde populatie, waar dat toch 5-10% kan zijn of zo. Dat ga je in voetbal niet vinden, denk ik. En krijgt dit verhaal een verrassende wending. Ik heb net een mailtje binnengekregen met een tip. Als hij wil praten, dan komen we wel een stapje verder in ieder geval. In Je luisterde naar de podcast Schaduwspits van de NOS. Gemaakt door Rivka Op het Veld, Winfried Baaiens en Jeroen Gortworst. Over een klein minuutje ga ik een liedje draaien dat echt op een geniale manier aan elkaar hangt van samples. En even een korte uitleg wat het ook alweer zijn. Een sample is een stukje uit een liedje verwerkt in een ander liedje. En vaak dan ook een nieuw nummer. Soms herkenbaar, soms moet je even zoeken. Maar je hebt altijd wel het gevoel van, hey, dat ken ik ergens van. En dat geldt ook voor het liedje dat ik ga draaien. Want namelijk de drums. Ja, die komen van het fantastische Kung Fu van Curtis Mayfield. En de baslijn. Ja, die komt van Get Naked van Mouseburg. En dan zit dit er ook nog eens in. Een stukje tekst van Michael Jackson's Smooth Criminal. En de kenner heeft hem alvast wel door welk nummer ik ga draaien. Helemaal als ik dit stukje laat horen. We Wanna Funk. En dat zit dan in een liedje van Kendrick Lamar. Namelijk King Kunta. I got a bone up here. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad. But I ain't stressing. True friends. One question. Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta. Everybody wanna cut the legs off him. Kunta. Black man taking no losses. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? The yam is the power that beat. You can smell it when I'm walking down the street. Oh, yes, we can. Oh, yes, we can. I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got to buy the bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking bum. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no losses. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. Everybody wanna cut the legs off. When you got the yams. The yam brought it out of Richard Pryor. When the Bulletin Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting on stage just to go back to the hood, see my enemy and say, bitch, where you and I was walking. Now I run again, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta. Mouth, mammy, fuck. I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail. If I shoot at your identity and bounce to the left, stuck a flag in my city. Everybody's screaming Compton, I should probably run from mayor when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court building, woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And now I was a little nappy headed nigga with the world behind him. Life ain't shit, but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with a gold plate. Straight from the bottom, it's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh yeah? Bitch, where you and I was. By the time you hear the next pop, the funk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah? Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. I remember you was conflicted, misusing your energy. Oh, misusing your influence. Hij viel eraf. Kan gebeuren. Je hoorde Kendrick Lamar met King Kunta. Zijn het spionnen? Een gevaar voor de nationale veiligheid? Luchtspiegelingen? Of toch vliegende schotels? In Amerika moet er binnenkort duidelijkheid over komen. Want de Amerikaanse veiligheidsdiensten en het ministerie van Defensie komen met een rapport over de waargenomen UFO's in het Amerikaanse luchtruim. De afgelopen jaren kwamen er tientallen meldingen van bijvoorbeeld straaljagerpiloten binnen over vliegende objecten die niet te identificeren waren. En die meldingen worden nu eindelijk serieus genomen. Dit is een reportage van correspondent Marieke de Vries. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Cool thing, dude. Dit zijn opnames uit 2015. Te horen zijn straaljagerpiloten die voor de kust van Californië en tegen de wind invliegende ronde schotels zien die ze niet thuis kunnen brengen. Well, if there's a thing, it's rotating. Het ministerie van Defensie gaf exact een jaar geleden deze opnames en nog twee video's vrij van waarnemingen van straaljagerpiloten. So you can see that the aircraft is very steady, flying straight and level, and then as this thing shoots off out of the picture. Een daarvan is luitenant-kolonel Alex Dietrich. Ze staat gebogen over haar laptop en wijst op een klein stipje dat een beetje op een tic-tac lijkt. I don't know. Means it zoomed out of the picture. It behaved in this way that we didn't recognize as being familiar or even possible for our either our aircraft or any other sort of the generation of fighter aircraft that we're familiar with. Dat vliegende objectje, dat kwam ons helemaal niet bekend voor. Ook niet als iets dat door mensen gemaakt had kunnen zijn, zegt ze. Het ging veel sneller dan onze fighter jets en de techniek was veel geavanceerder. Join back up and when we got back to the ship, we were eager. We had this sense of urgency to debrief and to tell other people what we had seen. Terug aan boord van het vliegdekschip doet ze meteen verslag van wat ze gezien heeft. I have nothing to gain. I saw a UFO. I mean, really, ze heeft er niets mee te winnen, maar ze ziet het als haar plicht het te melden. I don't know why anybody. Toch blijft haar getuigenis jarenlang in een la liggen. Maar ze wordt wel zo nu en dan op het Pentagon uitgenodigd om andere beelden te beoordelen. Soms is het een weerballon, soms kan ze het weer niet thuisbrengen. Als de drie video's in 2017 naar de gerenommeerde krant de New York Times lekken, verandert er wat. UFO's worden opeens serieus genomen. Er komt een protocol waardoor de meldingen beter in kaart kunnen worden gebracht en geanalyseerd kunnen worden. If you see something, say something. And maybe if we all collect the data points, we can actually do a systematic analysis and come up with some real answers. En nu heeft de Senaat om een rapport met uitleg gevraagd wat al die verschijnselen kunnen zijn. Whether it's a potential threat to national security. Het zou een bedreiging kunnen zijn van de nationale veiligheid. Het kunnen bijvoorbeeld spionnen zijn, zegt Dietrich. Collection, an espionage line of effort. En kan het buitenaards leven zijn? I don't want to speculate. I certainly don't want to fuel the conspiracy theories. I am very grounded in science and. Daar zegt ze liever niets over. Ze is een rationeel wetenschappelijk mens. En hoewel de kans groot is dat we niet alleen zijn in het heelal, denkt ze toch dat het geen groene mannetjes waren. I just wouldn't jump to the conclusion that what I saw on November 14, 2004 was little green men. I think there's probably a reasonable earthly explanation. Dietrich gaat ervan uit dat er een redelijke verklaring moet zijn voor wat ze die dag voor haar straaljager zag wegschieten. I don't know that they'll be able to solve the mystery of what that was. Maar het kan ook altijd een mysterie blijven. Maybe we can get some more information and. Do you hope to get an answer in your lifetime? I don't care. I don't feel that I'm owed an answer. I don't feel. Aren't you curious what it was? Sure. Yeah. But I won't be on my deathbed saying, "What was the tic-tac?" Oh! Woohoo!

Nu wordt DNA-materiaal pas afgenomen als iemand veroordeeld is. En dat gaat soms mis, bijvoorbeeld als veroordeelden al op vrije voeten zijn. Maar volgens de minister zou het DNA-materiaal ook in eerste instantie alleen bewaard kunnen worden en pas daadwerkelijk worden opgenomen in de databank als iemand is veroordeeld. Een groot deel van het losgeld dat was betaald na de grote cyberaanval op het Amerikaanse oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline is teruggevonden. De FBI wist zo'n 1,7 miljoen euro aan bitcoin te achterhalen. Dat was eerst ongeveer twee keer zoveel waard, maar de koers van de bitcoin is intussen flink gedaald. Door de aanval van de bende uit Oost-Europa kwamen vorige maand veel pompstations in Amerika zonder brandstof te zitten. Oekraïne heeft een goede generale repetitie gehad voor het EK. Het land is komende zondag de eerste tegenstander van Oranje in Amsterdam en won afgelopen avond een oefenwedstrijd tegen Cyprus met 4-0. De Nederlandse hockeysters hebben in Amstelveen ook hun tweede EK-duel eenvoudig gewonnen. Oranje was met 7-1 te sterk voor Spanje. Spits Frederik Matla scoorde een hattrick. De laatste groepswedstrijd op het EK is woensdag tegen Schotland. Het weer, het is helder bij een graad of 11. Overdag opnieuw een zonnige dag bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een hele goede nacht en je luistert nog steeds naar Focus. Want zoals elke werknacht hoor je tussen 3 en 4 de beste podcast die NPO Radio 1 te bieden heeft. En ik wil graag beginnen met een podcast over een stoornis die enorme invloed op je leven kan hebben. Want in de Angstpodcast praten Daan Heerma van Vos en Remy van der Brand openlijk over leven met angst en angststoornissen. En in deze aflevering onderzoeken ze datgene waar veel mensen naar grijpen als ze last hebben van zo'n stoornis. Want het gaat over pillen. Heel veel pillen. Oké, hoe kennen jullie elkaar? Wij leren elkaar kennen op een angstsymposium. En Daan die kwam onderzoek doen voor het boek De Bange Mens. Want je wilde verhalen van mensen horen. En ik was daar omdat ik dat samen met Tom van Balkon presenteerde. Mijn toenmalige psychiater. En toen hebben we Daan en ik elkaar leren kennen. Toen zeiden we, oh, jij bent toch die schrijver? En hij zei, jij bent... Wie ben jij? dat klinkt wel als een gesprek tussen ons. En toen zeiden we, jij bent ook bang. Ja, maar ik ga helemaal stuk. Ik ook. En toen, zo hebben we elkaar leren kennen. Daan en ik zitten in de keuken van Pepijn Schoneveld. Ik ben Pepijn Schoneveld. Ik ben 36 jaar oud. Ik ben acteur, cabaretier en podcastmaker. Moet ik nog meer zeggen? Nee, weet ik niet. Je bent niet binnenkort jarig of zo, dat je niet meer 36 bent. Nee, maar je moet toch altijd je leeftijd zeggen? Of van mij het... niet, maar het mag. Pepijn en ik leerden elkaar dus een jaar of 4 geleden kennen tijdens een angstsymposium. Op een moment dat het niet bepaald lekker met hem ging. Toen was ik echt heel depressief. Dus... Toen was het niet lang daarvoor uitgegaan. Ja, inderdaad. Mijn relatie was uitgegaan, ja. En ik was toen, in die periode, was ik aan het wisselen met medicatie. En dat is vrij heftig. Disbalans sowieso. Disbalans, ja. Maar die relatie die uitging, dat was wel een trigger om... dat het echt slecht ging. Want toen stond ik er ineens echt alleen voor. Ja, het rouwen daarover had wel iets obsessiefs. Zeker. Ja. En waar ben jij bang voor? Ben je ergens bang voor? Nou, ik had of heb... ik weet niet of je er ooit van afkomt... een gegeneraliseerde angststoornis. Dus dat is de piekerstoornis. Alleen bij mij was het zo dat... ik kwam daar maar niet van af. En toen op een gegeven moment... vanwege medicatiewisselingen... dan heette comorbiditeit. Dus dan komt er een stoornis bij. En dat was in mijn geval een depressie. En toen zijn we weer gaan wisselen met medicatie. En toen leerde ik Daan kennen, ja. Ja, en ik weet nog wel, we hebben een keer geprobeerd uit te vogelen... wat je nou in die, zeg, 2 jaar allemaal voor verschillende pillen had genomen. Ja. En dat waren er... 9. 9, ja. Of 10, zoiets. In ja. 2 jaar tijd. Of in een jaar, nog wel korter volgens mij. Het was echt krankzinnig hoeveel verschillende pillen jij erin hebt gepropt. Heb je de doosjes bewaard? Nee, ik heb het allemaal... Het is de laatste keer dat ik erover ga praten. Nee, ik heb de doosje ook niet, maar ik weet ze wel allemaal nog zo. Nou, trouwens, we gingen dat toen opzoeken en toen... Ja, daar is echt heel veel medicatie in mij gegaan, ja. Je luistert naar de Angstpodcast. Dit is aflevering 4, pillen. Heel veel pillen. Wanneer het precies begon, weet Pepijn niet. Maar ook bij hem zat de angst er al vroeg in. Nou, ik was altijd al een angstig kind. Maar het begon, denk ik, rond een jaar... Ik denk dat ik mijn eerste echte angstperiode... Nee, had ik al wel eerder. Ik wou zeggen 12. Maar ieder jaar dat ik naar een nieuw voetbalelftal moest... was zo'n periode. Of als van de basisschool naar de middelbare school was een... Gewoon elke grote verandering. Elke grote verandering als kind al, ja. En wat gebeurde er dan? Met jou? Met mij, dan werd ik gewoon niet slapen. De hele dag ermee bezig. Geruststelling vragen. Bang. Gewoon bang zijn. Echt overmatig bang zijn. En mijn eerste echt grote... Toen ben ik ook naar een huisarts geweest. Was toen ik 12 was. Toen was ik heel erg bang dat ik homoseksueel zou zijn. Dat was toen ineens de angst. Hoe kwam die ergens? Ja, er kwam, ja dan, want ik ging naar de middelbare school. En toen miste ik... een vriendje van mij op de basisschool ergens. Toen kwam ineens de gedachte... oh, misschien val ik wel op jongens. En die liet me niet meer los, die gedachte. En dat werd een... obsessie. Obsessie, ja. En dat wilde je blijkbaar niet? Nee, daar was ik heel erg bang voor, ja. Hoe reageerde je familie vroeger als je dat dan had? Nou, toen ik die angst had... ik zat zo raar. Toen ik die angst had dat ik bang was dat ik homoseksueel zou zijn... toen... was ik 's nachts heel vaak bang. En dan ging ik naar mijn ouders toe aankloppen. Ik ben weer zo bang, ik ben bang. En mijn ouders dachten op een gegeven moment ook... ja, Jezus, moeten we hiermee? Toen ben ik met mijn vader naar de huisarts gegaan. Want die dacht ook van, ja, wat moet ik hier nou mee? En toen zei die huisarts... En die wilde slapen waarschijnlijk. En die wilde waarschijnlijk slapen. En toen, die sliep trouwens ook slecht. En had denk ik ook echt wel een angststoornis. Maar toen... gingen we naar de huisarts toe. En die huisarts was heel lief. En die ging me dus geruststellen. Die ging dan zeggen... Nou, je bent 12 en dan kan je dat nog helemaal niet weten. En stel je voor dat je dat bent, dan is dat helemaal niet erg. Maar je bent echt nog te jong om dat te weten. Hij stelde mij dus gerust. En ik weet nog heel goed dat hij dat had gedaan. Dat ik rustig was. Dat ik thuis kwam. Het aan mijn zussen vertelde. En dat ik de trap afliep. En dat weet ik nog heel goed. En dat toen de gedachte kwam... maar misschien heeft die dokter het wel helemaal mis. En toen was het er weer. Ach, shit. Ja. En dat is dus, en daaruit blijkt dat het niet gaat over ben ik homoseksueel of niet. Het is gewoon de angst die zichzelf in stand houdt. Ja, en je kan altijd blijkbaar wel wat bedenken om je een soort van eigen gelijk te bevestigen of bewijzen. Ja, en het is ook zo dat ik denk dat iedereen die niet een angststoornis heeft of niet een gegeneraliseerde angststoornis, zal al die stappen die wij maken herkennen. Alleen niet zo heftig. En want ik denk dat ieder jongetje op zijn 12e wel denkt... oh, misschien ben ik homoseksueel. Val ik eigenlijk op vrouw? Of ik denk dat ieder jongetje dat heeft. Alleen bij mij werd dat een enorm groot ding. Dus die gedachtenstappen of zo'n gedachte als... wat weet die dokter er nou eigenlijk van? Ik denk dat ieder ander mens zou dan denken... wat weet die dokter? Nou ja, god, maakt niet uit. Ik ga nu gewoon door. En nu, ik merk bijvoorbeeld nu in mijn leven gaat het heel goed. Ik heb eigenlijk bijna geen angsten meer. En nu merk ik dat ik... dat soort gedachten nog steeds heb, maar dat doet me niet meer zoveel. Dus het zijn niet de gedachten die abnormaal zijn... maar dat je ze niet kunt afremmen. Exact. Hebben jullie het met elkaar ook gehad over elkaars angsten? Nee, nooit eigenlijk. Toch? Eindeloos. Ja, eindeloos. We hebben er veel over gehad. Ja. Ook wel over andere dingen, maar... Vooral in het begin heel veel, ja. Ja. Maar het is wel grappig dat... het is heel fijn als je iemand... Ik ken namelijk niemand in mijn omgeving die het herkende. Ja. Jij herkent het altijd. En ik herken het bij jou. Ja. Ja, en in het begin, toen het echt niet goed ging... toen belde je ook wel vaak echt in nood op. Ja. Maar wacht even, jullie hebben elkaar ontmoet op dat congres. Ja. Jullie kennen elkaar niet. En nu zijn we al dat jij hem in nood opbelt. Ja, mijn angst, iemand doet dat heel snel. Het ging best wel snel. Jullie zijn zo dom klampje... geweest om elkaars nummers, nummers uit te wisselen. Maar als angstpatiënt klamp je aan, tenminste ik dan, en jij volgens mij ook, je klamp je aan mensen vast. Dus iedereen waarvan je denkt, hoe die zou mij kunnen helpen, dus je belt al heel snel iemand op. Toch? Ja. Of niet? Heb jij dat? Ik doe dat niet. maar die neiging heb ik wel heel erg. Ja. Ik voel dat wel als het niet goed met me gaat. Ja. Dat ik bij wijze van spreken, als ik groente aan het kopen ben, de groenteboer. Ja. Wil vastpakken en ze redt mij. Exact. Ja. Maar dat juist omdat dat zo'n... Ik heb mezelf al wel lang geleden aangeleerd dat je dat dan niet expliciteert. Dat je dat wel... Pepijn? Nee. Dat is niet correctief bedoeld. Inderdaad, ja. Maar je hebt er wel trucjes voor, toch? Om dat toch... Dat is gewoon voor mij een rode lijn. Ja. Dat doe ik niet. Want dan is het einde zoek. Maar je hebt het bij mij wel eens gedaan, toch? Dat je gewoon zei dit en dit. En dan zei ik... Ja, maar toen had jij het al zo vaak gedaan. Dat ik dacht, nu mag deze gast, ja. Oké, doe eens een voorbeeld. Ja. Pepijn belt Daan. Hey Daan. Hey Pepijn. Het gaat heel slecht. Hoezo dan? Het is weer. Nou, ik las weer iets. Ja, gaan we dit doen? Ja, we gaan het doen. Behalve als je het niet, als je het onbeleefd vindt, hoor. Ik weet niet zo goed wat ik dan... Wat zou ik dan zeggen? Ik denk dat jij het beter weet dan ik. Dan zou je iets zeggen als ik kan het niet zonder. Ik had een veilig thuis. Oh ja. En dat is nu kapot en dat heb ik verpest met mijn angsten. Ja, inderdaad. Maar vaak is geruststelling dat ik dan... Dan stel je toch vragen als... Ja, en meestal komt het nog wel goed. Kan ik dat ooit weer... Kan ik ooit weer een relatie hebben? Oh ja, ik zou dan bijvoorbeeld... Denk je dat het uit is gegaan? Ja, dat was dat vroeg ik toen. Denk je dat het uit is gegaan doordat ik zo angstig ben? Omdat dan was de gedachte... Als ik geen angsten had gehad, was ik nu veilig geweest. Of dan had ik nu iemand gehad die me altijd zou kunnen steunen. Dus dan zou ik Daan de vraag stellen... Denk je dat met angsten te maken? Dat is een vorm van geruststelling vraag. Want als hij dan zegt ja... dan weet ik dat de angst terecht is. Ja. En dat mijn zorgen maken goed is. Als hij zou zeggen nee, dan zou ik gerustgesteld zijn... en denken, oh, die gedachte klopt niet. En die geruststelling zou ongeveer 10 seconden duren. Exact. Want er komt er daarna weer een gedachte. Ja. En die gedachte zegt, wat weet Daan er nou van? Ja, precies. Ja. Of de gedachte is ook, misschien heb jij dat ook... dat je dan denkt, ja, maar ik ben iemand die dat wel nodig heeft. Ofzo. Of ik ben de uitzondering op de regel. Dat is wat angstige mensen volgens mij ook altijd doen. Ja. Denken. En dat is allemaal de angst in stand houden. Pepijn was zo goed in het onderhouden van zijn angsten... dat hij op zijn 25e zijn toevlucht nam tot medicatie. Toen woonde je op de bovenste verdieping? Bovenste verdieping. En toen... Ja, dat is ook weer zo'n angst. Toen woonde ik op de bovenste verdieping. Ik had een nieuw huis en was op de bovenste verdieping. En daar werd het heel erg warm in de zomer. En toen dacht ik, oh, ik ga hier nooit kunnen slapen... want het wordt zo warm. En dat werd dus ook een soort obsessie. Ja, en toen kon je... Durfde ik op een gegeven moment dat huis niet meer in. Ja. En toen dat was ook 25. En toen zei er een dokter tegen mij... een huisarts nota bene. Ja, dat is wel echt erg, hoor. Was er een huisarts die zei, je moet antidepressiva nemen, want dit gaat zo niet meer. Je hebt een angststoornis. En dan zei ik, nee, helemaal niet. Dan zei hij, je bent bang voor je huis. Dan heb je een angststoornis. Dat vond ik wel prettig, want dat heb je dan even nodig. En die gaf me die middelen, ja, voor het eerst. Citalopram. En dat sloeg heel snel best goed aan. Maar toen kwam je huis weer in. Toen kwam mijn huis weer in. En toen, maar na 2 jaar dacht ik wel... oh, nu gaan we maar weer lekker afbouwen. In 4 weken of zo. Nou ja, krankzinnig. Maar goed. Even terug naar dat angstsymposium... waar Daan en Pepijn elkaar leerden kennen. Ik was daar omdat ik dat samen met Tom van Balkom presenteerde. Mijn toenmalige psychiater. En Tom is zo'n beetje de eindbaas van de GGZ, ja, toch? Ja, ik zat nog niet zo lang bij Tom toen ik jou leerde kennen, volgens mij. Want toen was... Ik was heel erg angstig, omdat ik medicatie af had gebouwd. En dat ging niet goed. En toen bouwde ik mijn medicatie weer op. En dat hielp ook niet. Toen ging het mis met mijn relatie. Dus het ging nog niet uit, maar het ging mis. Toen ging ik wisselen van medicatie. En terwijl ik aan het wisselen was van medicatie, ging die relatie uit. En toen ging het echt helemaal mis. En toen kwam ik bij Tom terecht. Omdat ze toen dachten, er moet nu even iets gebeuren. En omdat de psychiater die ik daarvoor had, die werd een geruststelling. Dus die ging ik dan bellen. Oh ja. En die, ik dacht ook, als hij er niet is, dan kan ik er niet aan. Dus hij werd een vorm van geruststelling. En toen zei het GGZ, heel slim, zeiden ze, we moeten nu je moet nu naar een andere psychiater. Want die psychiater was een beetje onderdeel van de, soort riedel geworden. Ja, die werd onderdeel van het probleem. En toen kwam ik bij Tom terecht. En toen zat ik echt op mijn diepst. Toen ik bij hem. De eerste keer dat ik bij hem kwam, dat. Ja, toen. Dat was niet prettig, nee. En weet je nog hoe Pepijn bij jou terecht kwam? Ja, dat weet ik nog. Dat was vlak voor het symposium van de Angstfobie-stichting, dus in 2017. Dit is dus Ton van Balkom, de voormalig psychiater van Pepijn. Hij schuift ook even aan de keukentafel van Pepijn. Het is geloof ik niet heel gebruikelijk om uitgebreid over een behandeling te praten met mensen die daar geen deel van uitmaken. Zoals Daan en ik. Maar Ton en Pepijn vinden het goed, dus we doen het toch. Ik weet nog, Pepijn, dat jij naar mij toe kwam omdat jouw behandeling niet vlotte. In die fase. Want ja, daarvoor zeker. Was je wel succesvol behandeld. Laten we dat ook niet vergeten. Zeker. Maar toen waren er problemen met je medicatie die niet goed meer aansloegen. En je zat eigenlijk vast. En toen, in overleg met collega's, werd toen gezegd, nou, zou Ton niet een tijd de behandeling kunnen overnemen? Ja. En dat heb ik toen gedaan. Wij zeiden net gekscherend dat jij de eindbaas bent van het GGZ, van de angst. Nou, ik hoor wel eens namelijk dat mensen zeggen, toen ik mensen vertelde dat ik naar jou toe ging, toen zeiden dan mensen, oh ja, Ton, ja, dat is de grote man van angst. Ja, misschien bedoelden ze dat. Nou ja, ik ga natuurlijk over enige jaren met pensioen, dus ik zit bijna 30 jaar nu. Hou ik me bezig met onderzoek naar en behandelen van mensen met angst en drankklachten. Ja. Dus ik heb er wel veel ervaring mee, al zeg ik het zelf. Ja. Misschien bedoelden ze dat. En welke indruk maakte die in het begin? Weet je dat nog? Ja. Ja, welke indruk maakte die zoals nu? Een hele vrolijke, leuke. Nee, toch? Jawel, waarom niet? Waarom niet? Ik was toen, en dan dacht ik dat ik toen. Nou, ik weet nog wel dat ik goed voorbereid was. Ik had wel zo allemaal dingen opgeschreven. Wellicht, dat staat mij niet meer zo bij. Maar dat is natuurlijk bij angststoornissen heel vaak het geval, dat je het niet in de spreekkamer letterlijk ziet. Soms wel, maar heel vaak niet. Maar dat je mensen naar hun klachten moet vragen. En ik hoorde wel, en ik had natuurlijk ook je dossier gelezen, dat je wel ernstige klachten had. Mm-hmm. En ook klachten die lang bestonden, en dat je heel veel zorgen maakte omdat de medicijnen niet meer aansloegen. Dus dat wel. En leek Pepijns dossier erg op de dossiers van veel angstpatiënten? Of was hier echt iets aparts aan de hand? Ja, Pepijn, ik weet niet of ik jou nou heel erg kwets, maar nee het leek heel erg op heel veel andere mensen met andere angstklachten. Ja. Je was een hele normale angstpatiënt. Ik was een hele gewoon, alleen wat minder leuk voor jou was. Mm-hmm. En dat je langdurige klachten hebt gehad. Die heb je niet meer. En dat je ziet bij jou, en dat zie je eigenlijk bij hele grote groepen als je daar onderzoek naar doet, dat jouw klachten begonnen waren met alleen angstklachten en op een gegeven moment overgingen in angst en depressie. En dat is een heel, ja, je zou kunnen zeggen, natuurlijk beloop van de opeenvolging van psychische klachten. Dat bij hele grote groepen mensen in de bevolking beginnen de psychische klachten met angstklachten en worden ze daarna gecompliceerd door depressieve klachten. Nou, en in die fase hebben we elkaar toen gezien, want toen was er bij jou ook een depressie ontstaan. Nou en of. Maar dat komt wel voor. Dus in die zin niet dat bij ons nu allerlei alarmbellen niet heel afgingen. Atypisch. Nee, dat is het woord. Niet atypisch, nee. En hoe gaat zo'n therapie met iemand met een angststoornis, is dat meer praten of meer op zoek gaan naar het juiste medicijn? Of allebei? Alle twee en ook één van de twee. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Naar welke behandelingen zijn nou effectief, bij welke aandoeningen. En al die studies die worden als het ware samengevat, zijn geclusterd in zogenaamde richtlijnen. Nou, Pepijn is dus ook conform de richtlijn behandeld, zeker in eerste instantie. En die richtlijnen die laten zien dat bij Nou, eigenlijk denk ik wel alle angststoornissen, en trouwens ook bij de depressieve stoornis, is het zo dat je eigenlijk kunt kiezen tussen psychotherapeutische behandelmogelijkheden en medicamenteuze. En bij de medicatie, ja, dat is een beetje vreemd, zijn dan antidepressiva de meest aangewezen middelen. Als ze nu ontwikkeld zouden worden, zouden ze misschien meer anti-emotiepillen worden genoemd. Want ze werken bij overdreven depressie, hè, dus depressie, te veel angstig, te weinig slaap, te veel dwang. Dat zijn allemaal eigenlijk symptoomgroepen waar die middelen effectief bij kunnen zijn. En je hebt heel veel verschillende ook, dus... En je hebt er heel wat, ja, klopt. Dus ja, welke moet je doen dan? Ja. Trial and error, toch? Nou, dat is niet helemaal zo, want Pepijn... Want, er zijn ook wel richtlijnen voor. Daar zijn richtlijnen voor. In diezelfde richtlijnen staat de selectie van eerste keuze. Daar ben je destijds ook als eerste mee behandeld. In de eerste fase, toen ik jou nog niet kende. Oh, er is gewoon een middel wat als eerste... Nou, een aantal groepmiddelen. Oh, ja. De SSRI's. Dus... Daar begin je mee, dus voor de beginner. Ja. Ja, toch, ja. De selectieve serotonine heropnameremmers. Dat is een bepaalde selectie angst, antidepressiva. En die werken ook heel goed bij angststoornissen. Maar als we nog een stap terug doen, is het eigenlijk eerst... Hè, je stelt vast wat er aan de hand is. Je stelt vast dat er sprake is van een aandoening, een psychische aandoening. En je gaat dan met de betreffende persoon bepalen hoe zijn behandeling eruit gaat zien. En dat kan dus ook psychotherapie zijn. Dus dat zeker niet, zeker in de eerste stap, niet medicatie. Maar Pepijn had, toen hij eenmaal bij Ton zat, al een aantal pillen achter de kiezen. Hij slikte ze, voelde zich beter, bouwde de medicatie af en viel terug. En dat dan meer dan eens. Nou, het grappige, dat bedenk ik me nu ineens, dat symposium waar wij elkaar ontmoet hebben, toen kwamen de resultaten van dat terugval, werden toen gepresenteerd, toch? Door Willemijn Scholten. Ja, inderdaad. Ja. Het onderzoek waar ik aan mee had gedaan. En dat was inderdaad in de 60%. Het is dus best hoog. Ja. Keihoog. Ja, heel hoog. Ja, en dat is dus ook een enorme pech. En dat is ook een fenomeen waar we eigenlijk steeds meer zicht op krijgen. Dat als mensen met medicamenten met antidepressiva stoppen en ze vallen terug en ze herstarten met het middel, dan blijkt dat bij 1/6 van de mensen de medicatie niet meer werkt. In ieder geval is het zo dat mensen die dat overkomt, dat weten we niet van tevoren, die hebben een, ja, dat kun je zeggen, ja, logisch, maar die hebben meermalen medicatie gestopt en herstart. Nou, zo'n mevrouw heb ik nu bijvoorbeeld ook in behandeling. Die is wat ouder. En die heeft heel vaak afgebouwd. Die heeft echt 10 keer zoiets van gestopt. En op een gegeven moment was het dus gewoon dat... Ja, bij haar was het dan een andere SSRI, maar dat het middel niet meer werkte. Dat is natuurlijk heel dramatisch. Dat klinkt zo onrustig. Waarom is dat? Wat je dan dus vaak ziet, dat zijn niet de enige in... dat je dan, dat mensen dan wennen aan dat het goed gaat. Nou, dat is natuurlijk heel fijn dat dat ook zo is en dat dat zo werkt. Maar dan denken, nou, ik heb de medicijnen misschien niet meer nodig. En zij is toen steeds gestopt, teruggevallen en dan weer via de huisarts herstart met de medicatie. Nou, dat ging eigenlijk goed, totdat het op een gegeven moment niet meer werkte. Maar dan praten we wel over een tijdperiode van bij haar een periode van misschien 15 jaar of zo. Hmm. Ja, 10 keer klinkt gewoon zo. Klinkt heftig. Vaak om je neus te stoten. Ja, wellicht. Ja. Ja, ik heb het ook gedaan. Ja, je wilt toch onafhankelijk zijn, denk ik. Je wilt toch los van de pillen. Ja, je wilt toch er los van. Ja. En die wens is dan sterker dan... Nou, het gaat niet goed, laten we dat maar vasthouden. Het probleem is dat je natuurlijk ook vergeet waarom het... Op het moment dat het slecht met je gaat, kan je niet voorstellen dat het ooit weer goed gaat. En als het goed gaat, kan je je niet voorstellen dat het ooit weer slecht gaat. Nee. En vergeet je ook waar dat misschien door komt. Ja, en dan is dan blijkbaar die gedachte, het kan misschien nog beter dat ik dan nog zonder pillen ben. Inderdaad, is dan sterker dan dat je vasthoudt aan wat je hebt. Ja, ik wou dat ik me zo voelde zonder die pillen. Die gedachte, die dan ervoor zorgt dat je weer gaat stoppen, denk ik. Toen zijn jullie min of meer middelen gaan proberen. En dat werden, we hebben het erover gehad, in korte tijd, in een jaar of misschien 2 jaar, ontzettend veel middelen. Ja, dat is dus heel naar dat je dan moet zeggen dat dat trial and error is. En dat is dus echt voor degene die het betreft, in dit geval jou, Pepijn, heel vervelend. Maar je kunt helaas niet van tevoren onderzoeken of een bepaald antidepressief hem aan zal slaan. En met name ook of je er goed tegen kunt. Ja. En jij had daar vooral ook last van. Ja. Ik had het veel, nog los van of het werkte, of het hielp, maar dat je er ook heel veel last van had. Ja. Ja. Van bijwerkingen. Bijwerkingen, ja. Ja. Noemen ze een middel? Venlafaxine. Oké, dus dan kwam, dus dan kwamen jullie... Oh, dat is je favoriet, hoor ik. Nee, daar had ik heel erg buikpijn van. Daar begonnen de... Dat was het eerste middel wat ik had na mijn middel wat niet meer aan. En daar kreeg ik heel, toen begonnen de bijwerkingen al. Dus dan probeer je dat 6 weken? Want dat is geloof ik de periode die nodig is om te zien of het aanslaat. Toch? Dat wisselt enigszins per stoornis, maar klopt wat je zegt. Ja, ja. En dan na 6 weken maak je de balans op. Wat doet het in positieve zin? Wat doet het in negatieve zin? Is het dat waard? Exact, toch? Ja. En misschien zelfs ook, Daan, is het daarvoor nog... dat we eigenlijk ook altijd zeggen van... eerst kijken of iemand er goed tegen kan. Ja, dat was het namelijk ook. Dat bedacht ik me net. Het is niet zo dat we alle middelen 6... want bijvoorbeeld 1 middel, agomelatine, daar werd ik... kotsmisselijk van. En dat hebben we maar een week voor. Dan wil je mij. Niet 6 weken. Nee, dat was ondraaglijk, was dat. Mm. Ja, daar zijn we toen meteen mee gestopt. Maar wat een heftige reacties dan. Ja. We hebben het over pillen die dus bij verschillende mensen... maar toch flinke bijwerkingen kunnen hebben. Soms wel, ja. Ja, kunnen hebben. Maar dat zijn wel pillen die ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland slikken. Is dat niet gewoon te veel? Ja, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Als mensen die pillen nodig hebben, dan is het dus niet te veel. En angst- en depressieklachten komen heel frequent voor in de bevolking, zoals je weet. Kijk, en je kunt ook zeggen, ik ken de getallen niet hoor... maar een x-aantal mensen neemt insuline en is dat ook niet te veel? Ja, als een bepaalde aandoening... vaak voorkomt, zul je dus ook vaak een behandeling moeten geven. Maar je ziet de angststoornis echt als zoiets duidelijks als suikerziekte. Nou, eigenlijk niet. Want die stoornissen die we onderscheiden... die hebben niet het karakter van een ziekte. In de zin dat je precies weet dat er maar 1 oorzaak is of 1... Het is een syndroom. Het is echt een syndroom. Ja. En daar heb je dus meer oorzaken voor. Het is niet duidelijk, dit is stuk, dit mist er, dit moet er aangevuld worden. Exact, of dat opgelapt. Mist als het ware. Ja. Maar het is nou ook weer niet zo dat die syndromen niet bestaan. Maar goed, er zijn gelukkig meer behandelopties mogelijk. En het is ook zelfs zo dat als iemand bijvoorbeeld beginnende klachten heeft... dat psychotherapie zelfs niet eens nodig is... dan kun je vaak al volstaan met... simpele uitleg, aanwijzingen, dat mensen op internet dingen opzoeken... eventueel een e-health-behandeling volgen. Weet je wel, dus dit is echt getrapte zorg. Dus ook psychotherapie is al best een heftige behandeling. Hoe lang heb jij pillen geslikt, Daan? Jaren... Ik weet niet meer hoeveel jaar. Ik denk 5 jaar of zo. En heb jij ook verschillende middelen uitgeprobeerd? Nee, gelukkig niet. Ik kreeg meteen een middel dat wel werkte. Al is het heel moeilijk om te bepalen of iets werkt. Want het kan ook gewoon... In veel gevallen is het ook gewoon placebo-werking dat het werkt. En dan is de pil de geruststelling? Ja, soort van. Het ging in elk geval beter toen ik hem... pil slikte, maar je weet dus niet of het daardoor komt. En na een tijdje dacht ik, ja, nu is het wel mooi geweest. Ik wilde ook niet... Het blijft toch een soort chemicaliënbom die je elke dag maar dropt... terwijl niemand je kan vertellen wat er nou precies gebeurt. En als je erover nadenkt, is dat gewoon raar. Dus na een tijdje dacht ik, als ik het zonder kan, dan graag zonder. En toen ging ik afbouwen en dat ging wel goed. En na een tijdje, ik weet niet meer waardoor precies... was het weer helemaal opgeleid en ging ik er weer aan. En nu er weer af? En nu ben ik er weer vanaf. Weet je nog toen jullie behandeling tegen zijn einde ging lopen? Hoe ging dat? Wanneer kwam Pepijn ermee dat het misschien wel mooi was geweest? Of dacht jij, volgens mij ben je wel weer genezen? Nou, ik denk dat ik ben heel benieuwd wat Pepijn nou zou antwoorden. Want Pepijn was toen al een hele tijd klachtenvrij. En jij gebruikte de medicatie en die... Nou ja, die was voor- en nadelen afwegend, koos je toch voor de medicatie. Nou, en wat ik dan altijd doe, is iemand nog een tijd zien met heel laag frequent. Nou, ik weet niet, 1 keer in de 3 maanden misschien. Ja, zoiets. Ja, ja. Of 1 keer in het half jaar soms. En dan gewoon eens een tijdje te kijken van hoe gaat dat nou? Dan, ja, er kan toch altijd weer iets in iemands leven gebeuren. Of hè, dat er toch onverwacht iets gebeurt waardoor je de medicatie misschien niet meer werkt. Of wat dan ook. En dat je dan eigenlijk nog contact met elkaar hebt. Maar dat ging eigenlijk allemaal goed. En toen is de medicatie overgeheveld naar de huisdokter. Ja. En weet je nog het laatste gesprek? Nee. Nee? Nee. Dat weet ik niet meer. Dat was heel snel. Was het. Ja, ik weet het nog wel. Ja. Vertel dan eens, ik ben dan wel benieuwd. Nou, het was sowieso jij die zei, we stoppen ermee. Want dat zou ik zelf nooit hebben gezegd. Maar ik was er wel blij mee. Ik dacht wel, nu. En ik was er ook klaar voor. Dat ik dacht, nu kan ik het zelf. Ik heb de ROM weer gedaan, natuurlijk. Zoals altijd. De ROM? Die vragenlijsten. Ja. Ja. Die ken ik al uit mijn hoofd. En toen hebben we zo gekeken naar de curve. En toen waren we in het groen. En toen zei ik dat ik het zo mooi vond en ook wel ontroerend dat iemand beter kan worden. Ja, maar dat is ook heel ontroerend. Het is ook heel ontroerend dat je ziet dat iemand zijn leven weer op kan pakken. Ja. En het weer kan. Ja. Het is ook echt best weer eigenlijk een soort wonder. Ja, dat klinkt wat heel heftig, maar toch altijd heel, heel mooi om te zien en heel fijn ook. Maar dan nog, ik kan nu soms nog wel eens denken, ik heb nu bijvoorbeeld als bijwerking dat ik heel moeilijk wakker word 's ochtends vroeg. Maar echt, gewoon niet gewoon lui zijn, maar gewoon echt zo. En dan kan ik soms denken, misschien even afbouwen. En dan weet ik, dit is niet te vertrouwen, want we weten wat er dan gebeurt. Dus ja. Maar heb je dan het idee opgegeven dat je ooit weer zonder gaat? Ja, dat gaat niet meer gebeuren. Maar, en wat slik je nu dan? Wellbutrin. En duloxetine. Ik gebruik 2 middelen. Okay. Jij bent zonder nu, toch? Mm-hmm. Hoe vind je dat? Ja, wel beter. Ja? Ja. Zowel als idee als in reële zin, denk ik. Maar je bent wel sneller toch bang? Het leven dringt gewoon wat meer door. Oh ja, maar het is ook weer prettig. Ja. Oh ja. Ik vind het wel waard. Oh ja. Maar ja, dan moet je wel boven een bepaalde grens zitten. Ja, ja, inderdaad. En dat zat jij toen niet. Nee, ik denk ook, ik vind het helemaal niet erg als het leven zich niet zo erg doordringt. Ik heb al genoeg doordringing gehad. In de 5e en laatste angstpodcast brengen we met dichters Elfie Tromp en Ingmar Heitse een ode aan de angst. Of nou ja, soort van. Ik zie het nu wel ook als een, nog steeds als een vorm van een gave. Want de andere kant van angst is dat ik gewoon een enorme gevoeligheid heb. Waardoor ik ook dingen heel snel oppik. Misschien sneller erken dan andere mensen. Ja, wat kan ik? Ik heb een tijd geleden, na 10 jaar door angst aan Utrecht gekluisterd te zijn geweest, heb ik mijn motorrijbewijs gehaald. En heb door steeds meer rondjes om Utrecht te rijden mezelf daarvan bevrijd. En sindsdien ben ik de nasleep aan het afhandelen. Dat ik mensen er nog steeds van moet overtuigen dat het voorbij is. Dus ik heb er een beetje spijt van dat ik er ooit over begonnen ben. Je hoorde het 4e deel van de Angstpodcast. Een podcast van VPRO. En de andere afleveringen over onder andere de erfelijkheid van angst en hoe het een officiële ziekte is geworden vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. I know that

Ik heb nooit een grote ambitie gehad om jurist te worden. En heb nooit ambitie gehad voor een, zeg maar, een academische wetenschappelijke carrière. En ja, wat deed ik daar dan? Had ik niet iets anders moeten gaan doen? Had ik het onderwijssysteem niet moeten verstoppen? En daar gewoon in de weg zitten? Of wel de geest gekregen en me wezenlijk geïnteresseerd voor het recht, voor de juristerij? Ja, kijk, voor mij was rechten achteraf denk ik wel goed, omdat het je taalvaardigheid scherpt. En als je journalist wil worden, wat ik toen al wilde worden, wat ik eigenlijk sinds mijn tienerjaren al wilde, ja, dan is rechten wel een nuttige studie. Ik denk dat er veel te veel juristen zijn. Het aantal advocaten alleen al is meer dan verdubbeld sinds ik studeerde. En ik denk dat we een grote sprong voorwaarts maken als we het aantal juristen gaan beperken. Ik wilde eigenlijk zeggen nekschot geven, maar goed, laat ik vandaag mild zijn. Ik zat een beetje krap in het interview met Anna op het laatst. En daarom was het niet mogelijk om een fragmentje uit Zondag met Lubach te pikken. Want Lubach heeft er, en zoals altijd zeer succesvol, een punt van gemaakt dat er steeds minder gelezen wordt. Luister maar. Schenen duizelingwekkende cijfers in een rapport over laaggeletterdheid. Het probleem is Chrome. Ook presentatomen. Presentatomen die hebben steeds meer moeite met lezen. Tragisch. En het voelt gewoon een beetje gek om nu bloedserieus uit te gaan leggen dat niet goed kunnen lezen een probleem is. Maar mensen kunnen dan bijvoorbeeld geen belastingaangifte doen. Ze snappen bijsluiters niet. Ze kunnen de etiketten van schoonmaakproducten niet goed lezen. En mensen die niet goed kunnen lezen gaan gemiddeld 6 jaar eerder dood. Waardoor ze nog minder tijd hebben om te lezen. Waardoor ze nog weer eerder doodgaan. Nog minder tijd hebben om te lezen. En dat gaat dan zo door tot ze in groep 3 allemaal dood neervallen. Jij maakt hier al minimaal 10 jaar hard voor. Ik heb interviews met je gelezen al van jaren geleden. En je hebt nul invloed. Ja, dat is zeer zorgelijk. Welkom in Dr. Kelder en Co. Maar nee, maar dat het lukt dus niet. Ze luisteren niet naar jou. Nou, weet je wat mijn grote probleem is? Dat er zoveel belangen zijn, niet alleen commercieel, maar ook wetenschappelijk. Als jij 25 jaar lang je hebt beziggehouden met het onderwerp en je moet uiteindelijk gaan toegeven dat je eigenlijk niet een... Fout zat. Nou ja... Kijk, die leesproblemen zijn er. Dat is onmiskenbaar. Mm-hmm. Maar dat we misschien toch niet zo hard kunnen maken dat het een specifieke groep is met een specifieke stoornis. Dan heb je misschien het gevoel, ik ben met niks bezig geweest. En ik heb het gevoel dat de meeste van mijn collega's mij toch een beetje doodzwijgen. Want dat is de makkelijkste manier om te zorgen dat het niet in de belangstelling komt. Ja. Is dat, die dyslexie, is dit nu exemplarisch eigenlijk voor allerlei andere stoornissen enzovoort, die je ziet voort? Want het gaat heel vaak over ADHD, ADD, nieuw voor mij. Zie je dat eigenlijk? Is het hetzelfde patroon? Vergelijkbaar, alleen daar heb je wat minder last van de enorme... Hoewel, het misschien nog maar... Wat minder last van die commercialiteit. Maar bijvoorbeeld Laura Badstra, mijn collega uit Groningen, die is ook al jaren bezig om te vertellen, jongens, waar gaat dit over als het over ADHD gaat? Die zegt precies hetzelfde. Ja. Mensen verschillen in hun vaardigheden. Ja. De een kan iets heel snel en de ander kan het heel langzaam. En al die variëteit bestaat. En het is helemaal niet zo dat als jij slim bent, dat je daardoor ook heel snel moet kunnen lezen. Ik moet wel heel snel afsluiten. Zover, dank Anna Bosman. Het was, als je het goed luistert, de laatste minuutje een beetje haastig. Ik moest het afbreken, moest eruit. Spijt me, kan niet anders. Dank Anna Bosman, hoogleraar orthopedagogiek te Nijmegen. En dan nog even dit. Kijk, dit is natuurlijk de week waarin het voorjaar weliswaar 2 maanden te laat, maar dan toch doorbrak. En je krijgt om te beginnen dan altijd, krijg je dus een weerman die gaat dan zeggen, ja, hoe was de afgelopen maand? Hoe waren de afgelopen 2 maanden? De conclusie was natuurlijk, het voorjaar was uitzonderlijk koud. Luister maar. Ja, de temperaturen die blijven veel te laag voor de tijd van het jaar. Maar dan krijg je dus altijd dit, een mooie dynamiek. En die gaat nu de komende weken van start. Let op wat er gaat gebeuren. 1. Het was te koud. Het is gewoon simpelweg te koud. Als de temperatuur mag gaan stijgen, de nachttemperatuur gaat stijgen, dan niet in het extreme, maar een beetje stijgen, dat de groei langzaam op gang komt, dan hebben wij dus echt kunnen een goed seizoen hebben. En er was te weinig zon. En waarom was er te weinig zon? Omdat er te veel water was. En ook dus gewoon te weinig zon. Het regende. Maar dat is voor een bepaald categorie boeren, is dat natuurlijk altijd weer vervelend. Dan is de grond weer te nat. Dus dan horen we weer dit. Vorige week hebben ze weer naar binnen moeten doen. Kijk, zoals je hier kunt zien, is het veel te nat om ze daar nog te laten grazen. En als ze nu naar buiten lopen, Dan lopen ze het hele land vies en nemen ze klei aan de poten mee en lopen ze het gras vies. Ja, en dan vinden ze het gewoon niet meer lekker om op te eten en dan laten ze het staan. Maar dan gaat de zon schijnen. En dan krijgen we dus weer een andere categorie boer die zegt: er is te veel zon, het wordt te droog, er zitten scheurtjes in mijn grond. En dan krijgen we dit commentaar. Ik pak hier even een tarwe. En hier kun je gewoon zien dat we hier gewoon allemaal al die verdorde blaadjes hebben. Ja, en dat is gewoon droogteschade. Zo vroeg in het jaar hoort dit, ziet dat er normaal niet zo uit. En zo hoort het er ook niet uit te zien. Dus jongens, het leuke van het weer is: het is of te droog, of te nat, of het is te warm, of het is te koud. Er is altijd wel wat, maar het eindigt altijd bij een verzoek aan de belastingbetaler om bij te dragen. Tot zover. Blijven denken, blijven luisteren. In the coldest and the darkest skin, and you glow inside the dream I'm in. By the moonshine, I can see you on the corner side. Wait until my body's gone. When you argue, don't let me die. But when you speak, I do. Look for me on the shepherd's boat and leave the house behind. By the moonshine, glow the dark, come dance with me. Het was Moonshine van Oscar en Wolf in de live versie. En met deze klanken komen we weer aan het einde van de uitzending van Focus. En ik maak plaats voor Stefan, want het is weer tijd voor gaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijne festivalklanken zijn dat, Oscar en de Wolf. Zeker, zeker. Jij wil vast weten waar we het zo meteen over gaan hebben. Absoluut. Nou, we gaan het hebben over het aannemen van donaties door goede doelen. Want KWF Kankerbestrijding heeft gezegd dat zij niet de 9 miljoen van Siemens van der Linde willen hebben. Maar kan je dat eigenlijk wel doen als goede doel? Moet je niet al het geld aannemen? Dat is de vraag. Nou ja, als je er een mening over hebt, hoe kunnen mensen dat dan laten weten? 0800 1121 of de app van Radio 1. Nou ja, dat zometeen. En Focus is er morgen weer. Tot dan! NPO Radio 1. Wat gaat u concreet doen? Het is 4 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Canada zijn 4 mensen opzettelijk doodgereden. Dat gebeurde afgelopen zondag in de stad Londen. Volgens de politie hoogstwaarschijnlijk omdat ze moslim waren. 2 vrouwen van 74 en 44, een man van 46 en een meisje van 15 kwamen om het leven. De verdachte is een man van 20 die met zijn pick-up truck doelbewust inreed op de slachtoffers die op hun voetpad liepen. De burgemeester van Londen spreekt van een haataanval. Volgens de politie is duidelijk dat de moordactie was gepland. Er wordt nog onderzocht of hij banden heeft met een beweging tegen moslims of met een terreurorganisatie. Op Aruba wordt vanaf morgen de mondkapjesplicht losgelaten, heeft de overheid bekendgemaakt. Bedrijven, winkels en horecaondernemers kunnen bezoekers nog wel verplichten tot het dragen van gezichtsbedekking. De mondkapjesplicht op Aruba werd begin augustus ingevoerd, veel eerder dan in Nederland. Maar volgens de regering is de coronagolf nu dusdanig afgezwakt dat de mondkapjes niet meer nodig zijn, meldt het Caribisch Netwerk. Over de afgelopen 7 dagen telde Aruba gemiddeld 11 nieuwe coronagevallen per dag. Andere coronamaatregelen worden op het eiland ook versoepeld. Zo zijn de gebiedsverboden afgeschaft en is er geen bezoekerslimiet meer bij sportevenementen. De voormalig coördinator van het landenconsortium Hulpmiddelen, Rob van der Kolk, zegt dat de mondkapjesdeal met Siewert van Linde en zijn partners helemaal niet nodig was. Er waren er op dat moment genoeg, zei hij tegen de NOS. Het ministerie drong er volgens Van der Kolk toch op aan. Hij noemde Van Linde en zijn partners verder onbetrouwbaar omdat ze logen. En ook zouden ze, doordat ze rondliepen bij het consortium, hebben geweten wat de maximumprijs was voor de mondkapjes en gingen ze daar met hun prijs net iets boven zitten. Het weer, het is helder bij een graad of 11. Overdag opnieuw zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen, begin van dinsdag 8 juni 2021. Dit is de extra vroege ochtendshow, waarin jij mag meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1. We gaan het zo meteen hebben over goede doelen. Mogen die eigenlijk geld weigeren als ze dat worden toegeschoven? Siewert van Linde wilde graag geld overmaken naar bijvoorbeeld KWF Kankerbestrijding. Die hebben gezegd, wij willen dat helemaal niet. Kan je dat wel doen als goede doel? 0800-1121 of de app van Radio 1. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vanaf vandaag geldt er op Curaçao geen avondklok meer. Sinds maart vorig jaar was er een avondklok voor maar liefst 12 maanden. Van 1 uur tot 4:30 op het eiland. Die gaat er dus vanaf vandaag vanaf. Het is vandaag ook Wereldoceanendag. Jaarlijks wordt er op 8 juni stilgestaan bij het belang van onze oceanen. Ze zijn namelijk essentieel voor de voedselvoorziening, het voortbestaan van het leven op onze planeet. En de UEFA gaat vandaag loten voor de voorronde van de Champions League. Kampioenen uit kleine landen spelen 2 halve finales tegen elkaar om toegelaten te worden voor de kwalificatierondes van het grootste voetbaltoernooi voor clubs in Europa. Om 12 uur vandaag is dat in Zwitserland. Zometeen, na 5, is hier te gast NOS-journalist Jeroen Gortworst. Hij verdiepte zich samen met collega's de afgelopen maanden in het onderwerp homoseksualiteit in de sportwereld. Straks ga ik met hem een uur daarover praten. Jouw vragen mag je stellen. Eerst ga ik een beetje hebben over het aannemen van donaties dus door goede doelen. Want mogen zij een donatie weigeren, vind jij? Of moeten ze gewoon het geld van iedereen zomaar aannemen? 0800-1121 of de app van Radio 1. Dat heeft alles te maken met afgelopen zondag. Want toen werd Siewert van Linde geïnterviewd in het programma Buitenhof. Presentator Twan Huis vroeg hem naar de mondkapjesdeal. Je hebt er vast wel over gehoord. Van Linde zou miljoenen euro's hebben verdiend, terwijl hij eerst beweerde dat hij alles voor niets deed en geen euro winst zou maken. Achteraf bleek dat toch anders te liggen. 9 miljoen euro heeft Siewert van Linde ermee verdiend. Maar wat gaat er eigenlijk gebeuren met die 9 miljoen euro? Wat gaat u concreet doen met dat geld? Waar gaat dat dan naartoe? Ja, ik heb daar 2 richtingen op waar ik zelf over zit na te denken. Dan ga ik in alle rust met adviseurs ga ik daar precies kijken hoe je dat goed doet. Maar u kunt hier in 1 klap vertellen aan de kijkers van het programma en aan heel Nederland. Ik ga dit met het geld doen. Ja, misschien kunt u mij 10 seconden geven om dat aan te geven. Ik heb dat document namelijk ook aan de redacteuren laten zien. Dat zit in de richting van kankeronderzoek voor met name jonge mensen en kinderen uit kansarme gezinnen. Dat zijn 2 onderwerpen die mij nauw aan het hart gaan. En in die